चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा। सपनों की है दुनिया यही, मेरी आंखों से देखो जरा। से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा। सपनों की है दुनिया यही, मेरी आंखों से देखो जरा। गहरा धुआं हटने लगा, कोहरे छाने देखो उजली जमीन नीला गगन, पानी पे बहता शिकारा। सपनों की है दुनिया यही, तेरी आंखों से मैंने देखा। चुपके से सुन इस पल की धुन, की है दुनिया यही, तेरी आंखों से मैंने देखा।